Der er dog skønnest over egen ø. Dansken har plasket så husvand til søs, både i syd og i nord. Sømanden snapper en skrå et kys, før han igen går ombord. Men når han skuede den fremmede kyst, kom der et billede frem i hans bryst. Og til en gammel harmonikas klang lød der en stille sang. Østersøens perle er et paradis, og en god bornholmer synger glad sin egen pris. Rejs kun ud i verden over land og sø. Der er dog skønnest over egen ø. Høj på en gren sad en krave og sang, mest offer en lækker rod. Højt over marken en lærke så svang, midt i den strålende sol. Nu var den nat og fra syden vendt hjem, jublende havde den kæmpet sig frem. Hjem imod nord med en længselig favn, hjem til sin fødestavn. Østersøens perle er et paradis, og en god bornholmer synger glad sin egen pris. Rejs kun ud i verden over land og sø. Der er dog skønnest over egen ø. Den spiller man snappet violen fra væg, nu er det vel sangte hans. Se hvor han fingrer sig over sit skæg, piger så får vi en dans. Spil nu en lystig og kvik melodi, en som vi kender og en vi kan lide. Unge og gamle og lille og stor, syng nu i blandet kor. Østersøens perle er et paradis, og en god bornholmer synger glad sin egen pris. Rejs kun ud i verden over land og sø. Der er dog skønt.